Курт Вонегут. Сирени Титана. Текст читає Сергій Оробчук. 2. Вітання на біржі. Іноді мені здається, що існування речовини, здатної думати та відчувати, це велика помилка. Це все ускладнює. Однак я думаю, що з таким самим успіхом Каменюки, Гури та Супутники можна звинуватити в тому, що вони надто флегматичні. Вінстон Найлс Рамфорд. Лімузин загув на дорозі з Ньюпорта, звернув на гравійну дорогу і під'їхав на зустріч з гелікоптером, який чекав на пасовиську. Малахія Констант пересів з лімузина на гелікоптер, щоб уникнути стеження і переконатися. Ніхто не з'ясує, ким був той бородатий відвідувач в окулярах, який приїздив до Рамфордового маєтку. Ніхто не знав, де перебуває Констант. Ані водій, ані пілот не знали, ким насправді був їхній пасажир. Для них обох Констант був містером Йона К. Роулі. «Містер Роулі, сер», – сказав водій, коли Констант вийшов з лімузина. «Так», – відповів Констант. «Сер, вам там не було страшно?» – поцікавився водій. «Страшно?» – щиро здивувався Констант. «Через що?» «Через що?» – недовірливо перепитав водій. «Ну, через тих всіх психів, які хотіли вас лінчувати». Констант усміхнувся і похитав головою. Жодного разу посеред цієї тієї времії він навіть не подумав, що його скривдять. «Паніка навряд чи зарадила б у цій ситуації, як ви гадаєте?» – зауважив він. У своїх словах він впізнав Рамфордову манеру висловлюватися, навіть нотки Рамфордового аристократичного йодля. «Круто! У вас, напевно, є якийсь янгол-охоронець, який допомагає вам зберігати спокій за будь-яких обставин», – із захопленням сказав водій. Цей коментар зацікавив Константа, бо влучно описував те, що він відчував посеред юрби. Спершу Констант сприйняв цей коментар як аналогію, як поетичний опис його настрою. Людина з янголом-охоронцем безперечно відчувала б саме те, що й Констант. «Так, сер», – сказав водій, – «щось точно оберігає вас». І тут до Константа раптом дійшло. Саме так і було. До миті, коли він усвідомив цю істину, Констант розглядав свою пригоду в Ньюпорті як ще одну галюцинацію, викликану наркотиками, як чергову вечірку, на якій він наївся галюциногенних кактусів, яскраву, свіжу, цікаву і без будь-яких наслідків. Маленькі двері були примарним видінням. Ще одним був осушений фонтан і велике полотно суцільної білої дівчинки-недоторки з білим поні, і кімната-димохід під спіральними сходами, і фотографія трьох сирен на Титані, і Рамфордові пророцтва, і збентеження Беатріс Рамфорд на горі сходів. Малахію Константа кинуло в холодний піт. У нього зацепеніли коліна, а повіки затріпотіли, наче злетіли з котушок. Він нарешті зрозумів, що все це було насправді. Він зберігав спокій, оточений натовпом, бо знав, що не помре на землі. Щось і справді оберігало його. І хай щоб це було, воно рятувало його для... Констант здригнувся, перераховуючи на пальцях ті цікаві місця на маршруті, який йому пообіцяв Рамфорд. Марс. Тоді Меркурій. Потім знову Земля. А тоді Титан. Оскільки маршрут закінчувався на Титані, вірогідно, саме там Малахія Констант і має померти. Він має померти там. Від чого ж Рамфордові було так весело? Констант почовгав до гелікоптера, і коли заліз всередину, велика зношена птаха захиталася. «Ви Роулі?» – запитав пілот. «Так, це я», – відповів Констант. «Незвичайне у вас ім'я, містер Роулі», – зауважив пілот. «Перепрошую», – млосно перепитав Констант. Він дивився через пластмасовий купол кабіни у вечірнє небо. Він думав, чи справді є там чиїсь очі, які можуть бачити все, що він робить. І коли б там були чиїсь очі, і коли б вони хотіли, щоб він робив певні речі, йшов у певні місця, як вони могли змусити його робити це? Господи, але там угорі все видавалось прозорим і холодним. «Кажу, дивне у вас ім'я», – сказав пілот. «Яке ім'я?» – перепитав Констант, який уже забув те безглузде ім'я, яке обрав для свого маскування. «Іона», – сказав пілот. За 59 днів Вінстон Найлс Рамфорд та його вірний пес-казак знову матеріалізувалися. З часу їхнього останнього візиту багато чого сталося. По-перше, Малахія Констант продав усю свою частку в Галактичному космічному флоті, корпорація, яка мала в розпорядженні велику ракету під назвою «Кит». Він зробив це, щоб знищити будь-який зв'язок між собою і єдиним відомим способом дістатися до Марса. Весь дохід від продажу Констант вклав у тютюнову компанію «Місячний серпанок». По-друге, Беатріс Рамфорд продала портфель цінних паперів і вклала весь прибуток в акції Галактичного космічного флоту з наміром мати вагомий голос у всьому, що робилося з китом. По-третє, Малахія Констант захопився образливими листами на адресу Беатріс Рамфорд, щоб тримати її якнайдалі від себе, щоб назавжди стати для неї абсолютно нестерпним. Прочитати одного такого листа було достатньо, щоб знати зміст усіх інших його листів. Останній з них, написаний на поштовому папері Magnum Opus Incorporated, корпорація, яка займалася лише фінансовими справами Малахії Константа, був приблизно такий. Привіт, сонячної Каліфорнії, космічна крихітко. Отакою я з нетерпінням чекаю на можливість замутити щось з дамою високого класу, як ти, під місяцями-близнюками Марса. Я ще не мав нічого з такими дамочками і впевнений, такі, як ти, найкращі. А на закуску цілую з любов'ю. Мал. По-четверте, Беатріс купила собі капсулу ціаніду, смертельнішого, безперечно, ніж Клеопатрин Аспид. Беатріс мала намір проковтнути її, якщо колись опиниться, бодай, в одному часовому поясі з Малахією Константом. По-п'яте, фондова біржа обвалилася, розоривши серед інших і Беатріс Рамфорд. Вона купувала акції Галактичного космічного флоту за ціною від 151,5 до 169. Акції обвалилися до 6 за 10 торговельних сесій і тепер були на дні, коливаючись на десяті частки. Оскільки Беатріс купувала з маржею і за готівку, вона втратила все, зокрема свій будинок у Ньюпорті. У неї не залишилося нічого, окрім її одягу, доброго імені та завершеної шкільної освіти. По-шосте, Малахія Констант влаштував вечірку за 2 дні після повернення в Голлівуд. І лише тепер, за 56 днів, вона згасала. І наостанок. Один молодий чоловік, його борода була справжньою, а звали його Мартін Карадубіан, видав себе за того бородатого незнайомця, якого запросили до Рамфордового особняка подивитися на матеріалізацію. Карадубіан був майстром з ремонту сонячних годинників у Бостоні, а ще неабияким брехуном, який журнал купив його історію за $3000. Сидячи в Скіповому музеї під спіральними сходами, Вінстон Найлс Рамфорд читав журнальну історію Карадубіана з насолодою і захопленням. У своїй оповіді Карадубіан стверджував, що Рамфорд розказав йому про 10-мільйонний рік нашої ери. 10-мільйонного року, розповідав Карадубіан, відбудеться величезне прибирання. Усі записи, які стосуватимуться періоду між смертю Христа та мільйонним роком нашої ери, буде викинуто на звалище і спалено. Це станеться, казав Карадубіан, через те, що переповнені музеї і архіви почнуть витісняти все живе із землі. Період часу в мільйон років, згадки про який буде спалено, в книжках з історії, згідно з Карадубіаном, зведуть до одного речення. Після смерті Христа був період реорганізації, який тривав приблизно мільйон років. Вінстон Найлз Рамфорд розсміявся і відклав Карадубіанову статтю набік. Ніщо так не тішило Рамфорда, як відверто нахабне шахрайство. «10-мільйонний рік нашої ери», – сказав він голос. «Чудовий рік для феєрверків, парадів і ярмарків. Веселий час для того, щоб розбивати основи основ і викупувати капсули часу». Рамфорд говорив не до себе. Разом із ним у Скіповому музеї був ще хтось. Це була Беатріс, його дружина. Беатріс сиділа у кріслі навпроти. Вона спустилася попросити чоловіка про допомогу в час великої скрути. Рамфорд м'яко змінив тему. Беатріс, яка й так уже здавалась примарою у своєму білому пенюарі, збліла так, що її шкіра стала аж свинцевої барви. «Що за оптимістична тварина – людина?» – життєрадісно сказав Рамфорд. «Уяви собі лише, цей вид очікує, що протримається ще 10 мільйонів років, так ніби люди спроєктовані настільки ж добре, як черепахи». Він стинув плечима. «Ну, хто його знає? Може, людські істоти і протримуються так довго на самій лише затятості? А як ти гадаєш?» «Що?» – перепитала Беатріс. «Відгадай, як довго житиме людство?» – сказав Рамфорд. З-поміж стиплених зубів Беатріс вирвалася слабка, жалібна протягла нота, настільки висока, що її майже неможливо було вловити людським вухом. Цей звук ніс таку ж похмуру обіцянку, що й свист бомби, яка падає. Після цього – вибух. Беатріс перекинула крісло, напала на скелет, що був на стіні, кинула його, потрощивши надрузки в кут. Вона змила з поличок Скіпового музею все, кидала зразками у стіни, топтала їх на підлозі. Рамфорда це ошелешило. «Боже правий», – промовив він, – «що тебе вкусило?» «А хіба ж ти не знаєш усе на світі? істерично закричала Беатріс. «Невже? Хтось має тобі ще щось пояснювати? Просто прочитай мої думки!» Рамфорд приклав долоні до скронь, широко розплющивши очі. «Статика. Чую лише статику», – сказав він. «А що ж іще там може бути, окрім статики?» – продовжувала кричати Беатріс. «Мене викинуть на вулицю. У мене навіть не буде грошей, щоб купити собі поїсти. А мій чоловік сміється і хоче, щоб я грала в його ігри-загадки». «Ну це ж була незвичайна гра в загадки», – зауважив Рамфорд. «Це стосувалося того, скільки протримується людський рід. Я подумав, що це дасть тобі можливість поглянути на власні проблеми з іншої перспективи». «До біса людський рід», – сказала Беатріс. «Ти належиш до нього, тобі ж це відомо», – зауважив Рамфорд. «Тоді я хочу, щоб мене перевели до шимпанзе», – сказала Беатріс. «Жоден чоловік шимпанзе не стояв би байдуже, коли в його дружини забирають всі її кокоси. Жоден чоловік шимпанзе не намагався б зробити зі своєї дружини космічну курву для Малахії Константа з Голлівуда, Каліфорнії». Сказавши цю жахливу річ, Беатріс почала заспокоюватися. Вона стомлено похитала головою. «Як довго буде жити людський рід, хазяїне?» «Я не знаю», – відповів Рамфорд. «Я думала, ти все знаєш», – сказала Беатріс. «Просто подивися у майбутнє». «Я дивлюся у майбутнє», – відказав Рамфорд. «І бачу, що мене не буде в сонячній системі, коли вимре людський рід. Тому кінець для мене є такою ж таємницею, як і для тебе». У Голлівуді Каліфорнія віддзвонював курантами блакитний телефон у кришталевій телефонній будці поруч з басейном Малахії Константа. Це завжди жалісне видовище. Бачити людину, що впадає у стан, який заслуговує такої ж поваги, як повага до тварини. Значно жаліснішим стає це видовище, коли людина, що опустилася до такого, мала всі можливі привілеї. Малахія Констант лежав у широкому жолобі свого вигнутого нерівним овалом басейну, який контурами нагадував нирку, і спав п'яним сном. У жолобі води було менше, ніж на сантиметр. Констант був при повному параді, в синьо-зелених вечірніх шортах та смокінгу із золотої парчі. Одяг був мокрий. Він був сам один. Раніше цей басейн був рівненько вкритий, наче ковдрою, гарденіями, які погодувалися на водній гладі. Але невтомний ранковий бриз відігнав квіти до одного з країв басейну, так ніби склав ковдру в ногах ліжка. Згорнувши цю ковдру, бриз відкрив дно басейну, встелене битим склом, вишнями, лимонними шкірками, бутонами кактусу пейотль, скибками апельсина, фаршированими оливками, з кислою цибулею, телевізором, шприцом для ін'єкцій та потрощеними рештками великого білого рояля. На поверхні були розкидані недопалки сигар і сигарет, деякі з них від марихуани. Басейн нагадував не так спортивну конструкцію, як чашу для пуншу з пекла. Одна з константових рук була на дні басейну. Із зап'ястя під водою мерехтів його сонячний годинник. Годинник зупинився. Телефон продовжував дзвонити. Констант щось бурмотів, але не рухався. Телефон затих. Тоді за 20 секунд знову почав дзвонити. Констант застогнав. Сів. Застогнав. З будинку почувся жвавий діловий звук. Високі підбори на кахільній підлозі. Розкішна білявка безцеремонно пройшла до телефонної будки, глянувши на Константа із зарозумілим презирством. Вона жувала жуйку. «Так», – сказала вона по телефону. «О, це знову ви». «Так, він не спить». «Агов», – крикнула вона Константові. Її голос нагадував спів шпака. «Агов, космічний кадете», – крикнула вона. «Га», – сказав Констант. «Той чоловік, президент тієї компанії, якою ти володієш, хоче поговорити з тобою». «Якої компанії?» – запитав Констант. «Якої компанії ви президент?» – перепитала білявка в телефоні і отримала відповідь. «Магнум Опус», – повторила вона. «Ренсом К. Ферн із Магнум Опусу». «Скажи йому, що я перетелефоную». «Скажи йому, що я перетелефоную», – відповів Констант. Білявка передала це Фернові і отримала ще одне повідомлення для Константа. «Він каже, що звільняється». Констант непевно підвівся, потираючи обличчя руками. «Звільняється?» – перепитав він мляво. «Старий Ренсом К. Ферн звільняється?» «Ага», – підтвердила жінка. Вона недобре по-злому посміхнулася. «Він каже, що ти не можеш більше дозволити собі платити йому зарплату. Каже, тобі краще зайти і поговорити з ним до того, як він піде додому». Вона засміялася. «Він каже, що ти банкрут». Тим часом у Ньюпорті той гуркіт, який щинила Беатріс Рамфорд, перевернув увагу дворецького Монкріфа до скіпового музею. «Ви кликали, мем?» – поцікавився він. «Радше верещала, Монкріфе», – відповіла йому Беатріс. «Їй нічого не потрібно, дякую», – сказав Рамфорд. «У нас просто відбулася жвава дискусія». «Як ти смієш казати, потрібно мені щось чи ні?» – відрізала Беатріс Рамфордові. «Я починаю підозрювати, що ти і близько не такий всюди сущий, яким прикидаєшся. Так сталося, що я саме чогось хочу. Я хочу купу всього, дуже хочу». «Мем», – сказав дворецький. «Я хочу, щоб ти пустив в будинок собаку, якщо твоя ласка», – сказала Беатріс. «Я б хотіла полагодити його перед тим, як він зникне. Я хочу дізнатися, чи хроносинкластична інфундибула вбиває любов у собаці так само, як вона вбиває любов у чоловікові». Дворецький вклонився і вийшов. «Гарну сценку ти зіграла перед слугою», – зауважив Рамфорд. «Назагал?» – не зважала Беатріс. «Мій внесок у родинну гідність все одно більше, ніж твій». Рамфорд схилив голову. «Я тебе підвів у чомусь? Ти це маєш на увазі?» «У чомусь?» – запитала Беатріс. «У всьому!» «Що ти хочеш, щоб я зробив?» – запитав Рамфорд. «Ти міг сказати мені, що насувається обвал фондової біржі», – сказала Беатріс. «Ти міг запобігти тому, через що я мушу пройти». Рамфорд звів руки в повітря, шукаючи належних аргументів. «Ну?» – напосідала Беатріс. «Мені шкода, що ми не можемо піти в хроносинкластичну інфундибулу разом», – сказав Рамфорд. «Щоб і ти могла побачити хоча б раз, про що мені йдеться. Я можу лише сказати ось що. Те, що я не застеріг тебе від обвалу фондової біржі, це така ж частина природного порядку у Всесвіті, що й комета Галлея. Гнівитися через одне чи друге однаково позбавлено сенсу». «Твої слова лише означають, що ти безхарактерний, і в тебе немає крихти почуття відповідальності за мене», – сказала Беатріс. «Вибач, що сказала про це такими словами, але ж це правда». Рамфорд похитав головою. «Правда, але, господи, яка ж пунктуальна правда», – погодився він. Рамфорд повернувся до свого журналу, розгорнувши його на центральному розвороті з кольоровою рекламою сигарет «Місячний серпанок», марку яких нещодавно придбав Малахія Констант. «Задоволення у глибині», – обіцяв заголовок. До оголошення додавалася фотографія трьох сирен Титана. Вони були там – біла дівчина, золота дівчина і коричнева дівчина. Пальці золотої невимушеним жестом торкалися її грудей зліва. Таке положення руки дозволило художникові домалювати сигарету «Місячний серпанок» між ними. Сигаретний дим звивався під ніздрями коричневої та білої, і їхня просторова анігіляційна хідь, здавалося, цілком зосередилася на ментоловому димі. Рамфорд ще тоді знав, що Констант спробує знецінити цю фотографію, використавши її в рекламі. Константів батько зробив щось подібне, коли з'ясував, що не може придбати Монолізу Леонардо ні за які гроші. Старий покарав Монолізу, використавши її в рекламній кампанії ректальних свічок. Ось як вільні підприємці поводилися з красою і в такий спосіб брали гору. Рамфорд, склавши губи, видав звук, схожий на гудіння. Він робив так, коли починав чомусь співчувати. Співчування, що зароджувалося в ньому, було спрямоване на Малахію Константа, який переживав значно гірші часи, ніж Беатріс. «Це все, що ти можеш сказати на свій захист?» – спитала Беатріс, стоячи позаду Рамфордового крісла. Вона зігнула руки, і Рамфорд, читаючи її думки, знав, що вона розмірковувала про свої гострі лікті, які нагадували їй матадорові мечі. «Перепрошую», – перепитав Рамфорд. «Це мовчання, ця спроба сховатися за журналом, оце і все твоє спростування?» – запитала Беатріс. «Спростування. Оце так пунктуальне слово», – сказав Рамфорд. «Я щось скажу, а ти це спростовуєш. Тоді я спростовую твої слова, а потім з'являється ще хтось і спростовує наші слова». Він здригнувся. Справжній кошмар, коли кожен стає в чергу, щоб спростувати одне одного. «Чи можеш ти цієї миті?» – попросила Беатріс. «Сказати, що буде з фондовою біржею, щоб допомогти мені повернути втрачене і навіть трохи заробити. Коли б ти хоч трохи турбувався про мене, то сказав би, якими хитрощами Малахія Констант з Голлівуда спробує затягти мене на Марс, щоб я змогла його перехитрити». «Послухай», – відповів на це Рамфорд, – «життя для пунктуальної людини схоже на американські гірки». Він повернувся і потряс руками перед її обличчям, підсилюючи свої слова. «Багато всякого станеться з тобою». «Звичайно», – сказав він, – «я бачу гірку, якою ти їдеш. Бачу її від початку до кінця. І, звичайно ж, я можу дати тобі аркуш, на якому детально опишу кожен спуск і поворот, застереження про кожне страховисько, яке чигає на тебе в темних тунелях. Але це тобі не допоможе. Не розумію, чому ні, сказала Беатріс. Бо тобі однаково доведеться проїхати цією гіркою, відповів Рамфорд. Не я придумав цю гірку, не я її власник, і не мені вирішувати, хто на ній катається, а хто ні. Я лише знаю, яка вона. А Малахія Констант – частина цієї гірки? – поцікавилась Беатріс. Так, – сказав Рамфорд. І немає способу уникнути його? – запитала Беатріс. Ні, – запевнив Рамфорд. Ну, може, ти б розповів мені, як саме ми наблизимося одне до одного, – сказала Беатріс. І дав мені можливість зробити хоч найменше, щоб уникнути цього. Рамфорд стинув плечима. Ну, добре, якщо ти так хочеш, – сказав він. Якщо тобі від цього стане легше. Цієї миті, – сказав він. Президент Сполучених Штатів Америки оголошує нову космічну еру, щоб подолати безробіття. Мільярди доларів витрачатимуть на непілотовані космічні кораблі лише для того, щоб створити робочі місця. Розпочне цю нову космічну еру запуск кита наступного вівторка. Кита перейменують на Рамфорд, на мою честь, посадять на облавок мавпочок катеринниць і запустять прямісінько на Марс. Ви з Константом, обоє, станете частиною цієї церемонії. Ти зійдеш на облавок для показової інспекції, і несправний перемикач відправить тебе на ракеті разом із мавпочками. Тут варто перервати оповідь, щоб сказати. Ця байка, яку Рамфорд розповідав Беатріс, один із небагатьох відомих випадків, коли Вінстон Найлс Рамфорд зумисно брехав. Але дещо з Рамфордової історії таки було правдою. Кита перейменують і запустять у вівторок, а президент Сполучених Штатів оголошував нову космічну еру. Деякі з президентових коментарів у тій промові варто послухати ще раз, щоб зауважити, якого особливого присмаку президент надав слову «прогрес», вимовляючи його як «прогерс». Він також по-особливому приправляв слова «вітальня» і «баржа», які траплялися у його промові, так що в нього щоразу виходило «вітання» і «біржа». «Тепер дехто ходить і розказує, що американська економіка застаріла і немічна», – сказав президент. І я чесно не розумію, як вони можуть таке казати. Адже тепер значно більше можливостей для прогресу на всіх фронтах, ніж в будь-який інший час в історії людства. І є ще один рубіж, на якому ми можемо досягнути особливого прогресу. Великий рубіж космосу. Космос одного разу вже відвернувся від нас. Але це не по-американськи, здаватися, коли справа стосується прогресу. Щодня слабодухі люди приходять до мене в Білий дім, продовжував президент. І скиглять, і ридають, і кажуть: «О, пане президенте, біржі, на яких ми доправляємо водою товари на складі, переповнені автомобілями, літаками, кухонними приладами і різноманітною всякою всячиною». І вони кажуть: «О, пане президенте, ніхто більше не потребує нічого з того, що виробляється на фабриках, бо кожен має абсолютно все в одному, двох, трьох чи чотирьох екземплярах». Пригадую, був серед них один чолов'яга, якого я запам'ятав. Він виробляв меблі та крісла для вітань. І він так багато навиробляв тих меблів для вітань, що не міг більше ні про що думати, окрім тих своїх вітань на біржі, якою вивозив їх на склади. А я сказав йому: за наступні 20 років населення світу зросте вдвічі. І всі ці мільярди нових людей захочуть на щось сісти. Тому не викидай ті свої меблі для вітань. А тим часом, чому б тобі не забути на трохи про всі ці вітання на біржі, а подумати натомість про прогрес у космосі? Я сказав йому, і кажу вам, та й всім кажу: космос може поглинути в себе продукцію з трильйона планет завбільшки, як Земля. Ми можемо вічно будувати і запускати ракети, і ніколи не заповнимо космос, і ніколи не пізнаємо всього, що там є. Тепер ті ж люди, які люблять поскиглити і ридати без кінця і краю, кажуть: о, пане президенте, а як же хроносинкластичні інфундибули, і як же те, а як же се? А я їм кажу: якби людство дослухалося до таких, як ви, не було б ніякого прогресу. Не було б ні телефону, ні чогось іншого. І окрім того, кажу їм і кажу вам, та й всім кажу, нам не треба садити людей у ці ракети. Ми посадимо туди лише тварин. У його виступі було ще й багато іншого. Малахія Констант з Голлівуда, Каліфорнія, вийшов із кришталевої будки тверезий, як скельце. В його очах мерехтіли вогники тліючих жаринок. В роті був присмак, наче він з'їв пюре з кінської верети. Він був цілком певен, що ніколи раніше не бачив цієї красивої блондинки. Констант поставив їй одне зі своїх стандартних запитань, якими користувався у випадках різкої зміни ситуації. «А де всі?» «Ти всіх вигнав», – відповіла жінка. «Хіба?» – перепитав Констант. «Ага», – підтвердила вона. «Хочеш сказати, що ти нічого не пам'ятаєш?» Констант ледь помітно кивнув. Протягом 56-денної вечірки він досяг точки, коли більше не відчував і не розумів нічого. Він мав на меті зробити себе негідним будь-якої долі, нездатним на будь-яку місію, занадто слабким для подорожей, і досяг у цьому приголомшливого успіху. «О, це було неабияке шоу», – сказала жінка. «Ти веселився, як і всі довкола. Допомагав зіштовхнути піаніно в басейн. А коли воно нарешті впало, ти почав істерично плакати». «Істерично плакати», – луною відгукнувся Констант. «Це було щось нове». «Ага», – продовжила жінка. «Розказав про своє нещасливе дитинство і примусив усіх слухати, що саме робило тебе нещасним. Як твій батько навіть м'яча тобі жодного разу не кинув, ані футбольного, ані бейсбольного, ані якогось іншого. Ніхто не розумів більшість того, що ти розповідав. А коли й розуміли щось, то лише те, що не було жодного м'яча, ані футбольного, ані бейсбольного, ані якогось іншого». «А тоді ти розповів про матір», – не зупинялася блондинка. «Сказав, що вона була курвою, а ти пишався, що ти скурвий син, якщо, звісно, те, ким вона була, належить називати курвою. Тоді сказав, що подаруєш нафтову свердловину будь-якій жінці, котра підійде, потисне тобі руку і скаже вголос, щоб усі чули: "Я така ж курва, якою була твоя мати". «А що було потім?» – запитав Констант. «Ти подарував по нафтовій свердловині кожній жінці на вечірці», – відповіла блондинка. «А тоді розридався ще більше, обрав мене і сказав усім, що я єдина жінка у всій сонячній системі, якій ти можеш довіряти. Сказав, що всі інші лише чекають, коли ти заснеш, щоб запхати тебе в ракету і відправити на Марс. І вигнав усіх, окрім мене. І слуг, і гостей, всіх вигнав. А тоді ми полетіли в Мексику, одружилися і повернулися сюди», – додала вона. «А тепер я бачу, що в тебе навіть горщика немає, в який можна попісяти, та й вікна, щоб вилити в міст горщика, теж немає. Краще йди в офіс і з'ясуй, що в біса відбувається. І врахуй, мій хлопець – гангстер. Він вб'є тебе, якщо дізнається, що ти не забезпечуєш мене як слід». «До біса», – завершила вона. «Моє дитинство було куди нещаснішим, аніж твоє. Моя мати була курвою, а мій батько взагалі не приходив додому також. Але, крім цього, ми ще й були бідні. Ти принаймні мав мільярди доларів». У Ньюпорті Беатріс Рамфорд повернулася до чоловіка спиною. Вона стояла на порозі скіпового музею, спрямувавши погляд у коридор, звідки лунав голос Дворецького. Дворецький стояв біля парадного входу і кликав козака, космічного пса. «Я також знаю дещо про американські гірки», – сказала Беатріс. «Це добре», – відсторонено підхопив Рамфорд. «Коли мені було 10 років», – продовжила Беатріс, – «батько вбив собі в голову, що мені сподобається покататися на американських гірках. Ми проводили літо в Кейп-Коді і поїхали в парк розваг біля Фол-Рівер. Він купив 2 квитки, збирався покататися зі мною. Я глянула на атракціон», – сказала Беатріс. «Він здавався безглуздим, брудним і небезпечним, тож я відмовилася кататися на ньому. Навіть батько не міг змусити мене», – розповідала Беатріс. «Хоча він і був головою правління Центральної залізниці Нью-Йорка». «Ми повернулися додому», – гордо завершила Беатріс. Її очі сяяли, вона жваво кивнула. «Ось як треба ставитися до американських гірок». Беатріс вийшла зі скіпового музею і пішла у фоє чекати на козака. Замить вона відчула позаду себе електричну присутність свого чоловіка. «Бе, – почав він, – якщо тобі здається, що я байдужий до твоїх нещасть, це лише тому, що мені відомо, як добре все складеться в кінці. Якщо тобі здається жорстокістю, що я не маю ненависті до того, що ти паруватимешся з Константом, то це лише покірне визнання, що він стане тобі значно кращим чоловіком, аніж будь-коли був чи буду я. Скоро ти вперше в житті по-справжньому закохаєшся, Беа», – продовжував Рамфорд. «Скоро твоя поведінка стане аристократичною, без будь-якої потреби в цій аристократичності. Скоро в тебе не залишиться нічого, окрім гідності, кмітливості і ніжності, якими тебе обдарував Бог, і ти створиш з них щось справді вишукане». Рамфорд застогнав, і в цьому стогоні вібрував звук металу. Він починав розчинятися. «Господи», – сказав він, – «ти розказуєш про американські гірки. Зупинися і подумай колись, на яких гірках опинився я». колись на Титані тобі явиться, як безжально мене використовують, і хто це робить, і з якою мерзенно-жалюгідною метою. В будинок влетів казак. Великі губи на його морді коливалися. Він ковзнув від полірованою підлогою. Казак біг на місці, намагаючись повернутися до Беатріс. Він перебирав лапами чимраз швидше і швидше, але ж не було тертя. Казак прозорішав. Він почав сідатися, шипіти на підлозі, наче м'ячик для пінг-понгу, який потрапив на сковорідку. А тоді зник. Там не було більше пса. Не озираючись, Беатріс зрозуміла, що її чоловік також зник. «Казаче?» – сказала вона впівголоса і класнула пальцями, прикликаючи собаку. Проте її пальці надто ослабли, щоб створити звук. «Гарний песик», – прошепотіла вона.